Molt benvinguts i benvingudes. Aquesta és una nova edició de Jazznàtics, el programa per afeccionats al jazz que us porta aquesta sintonia amb Rafael Corbí. Programa fet des de Palafrugell amb tot l'amor del món. Right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, forgetting instead of forgetting with somebody else. There will be no one unless it someone is you. I intend to be independently. No love on nobody yet. Aquí estarem, al vostre costat, durant els propers minuts per portar-vos bona música. Avui el protagonista del nostre espai serà bàsicament Joan Chamorro, aquest artista i músic català nascut el 1962 i que ens portarà molt bona música a través d'alguns dels seus àlbums, perquè ens presentarà aquestes veus amb les quals ens han anat acompanyant al llarg dels anys. Comencem el programa amb la d'Andrea Motis, a través de l'àlbum Joan Chamorro i Andrea Motis, el Feeling Good, publicat el en 2012, dels quals anem escoltant una sèrie de temes com el Love Me or Leave Me o aquest Loverman. I don't know why, but I'm feeling so sad. I had to try something I've never had. Never had no kissing. Oh, missing. Oh, what I've been missing. Love by a man, oh, where can you be? I'll hurry tell that the thrill of romance can be like a heavenly dream. I'll go to bed with a prayer that you may love me, strange as it seems. Excel·lent la música de Joan Chamorro, qui avui, com hem dit, serà el nostre protagonista. En Joan Chamorro va estudiar la carrera clàssica de saxofon al Conservatori de Barcelona amb el professor Adolf Ventes. Paral·lelament als estudis, al Conservatori va obtenir el títol de grau superior al Taller de Músics de Barcelona. Formava part d'una banda anomenada Big Band del Taller de Músics, amb la qual actua a diversos festivals europeus. A més, col·labora amb la Big Band de Bellaterra, la Big Band de John Duboclet, la Big Band Jazz Terrassa, el Supercombo de Ràdio Reynont, amb Teddy Montoliu, l'Orquestra de Ràdio Televisió Espanyola, acompanya Manhattan Transfers i també Stevie Wonder. A part d'això, també treballava en diversos projectes com l'Orquestra del Teatre Lliure. I durant un any va col·laborar amb el grup de teatre Comedians, amb qui va actuar en festivals de ciutats com Nova York, Santiago de Chile, París, Venècia, i també toca en la majoria dels festivals que tenen lloc a Espanya, Barcelona, Terrassa, Sant Sebastià, Madrid, etc. La vocalista que estem escoltant és Andrea Motis, nascuda a Barcelona el 9 de maig de 1995, trompetista, saxofonista, pianista i cantant de jazz de casa nostra, formada musicalment com a trompetista amb el professor Toni Gallart quan tenia 7 anys a l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu, del barri de Barcelona. El 2007, amb només 12 anys, va començar a col·laborar amb el grup de jazz Sant Andreu Jazz Band, dirigit per el nostre protagonista, el professor de música i músic Joan Chamorro, qui també li va impartir classes de saxo. L'Andrea ha participat en nombrosos concerts del circuit català internacional de jazz. A causa de la seva precocitat, nombrosos mitjans de comunicació l'han entrevistada, han escrit ressenyes de la seva activitat musical, que és senzillament magnífica. Aquest disc que escoltem va sortir al mercat el 2010, un disc d'estàndards del jazz que va gravar com a cantant solista només 14 anys, titulat Joan Chamorro presenta Andrea Motis, i és el que avui escoltem amb el nostre espai. My funny valentine, sweet comic valentine, you makes me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yeah. You're my favorite work of art. Is your peculiar and Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? For don't change your hair for me, not if you care for me. Stay little valentine, stay. Each day is valentine's day. Excel·lent, la veu de l'Andrea Motis. L'acabarem d'escoltar amb una altra de les cançons d'aquest àlbum, com us en dèiem, del Feeling Good del 2012. Ella debutava l'any anterior també amb aquest en 2010. Joan Chamorro representa Andrea Motis. Nosaltres l'hem recuperat des de 2 anys després, el 2012, el seu segon àlbum, aquest Feeling Good, que més endavant de la seva presentació presentaria a l'Olímpia de París i a Anglaterra. Escoltem aquest Bésame Mucho després del My Funny Valentine. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte de nuevo otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirando en tus ojos, tenerte junto a mí. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, tenerte junto a mí. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Excel·lent la música que ens ha acompanyat en l'Andrea Motis. Canviem de veu i canviem d'àlbum, perquè aquesta que ve a continuació també és una veu extraordinària. És la d'una jove vocalista anomenada Rita Payés. 14-15 anys tenia mentre es gravava aquest disc del 2015. El disc Joan Chamorro presenta Rita Payés. Deien d'ella, de la Rita, que és trombonista i cantant, però sobretot és música, en tota l'extensió de la paraula, i una excel·lent persona. Ella és la protagonista d'aquest quart treball de la sèrie Joan Chamorro presenta. Va entrar a formar part de la Sant Andreu Jazz Band fa un any enrere, abans d'enregistrar aquest disc, i, segons comentava el mateix Joan Chamorro, em va emocionar profundament quan la vaig sentir cantar per primera vegada Stars Fell on Alabama, un tema que forma part d'aquest disc i que també escoltarem, amb una veu molt personal, de vegades nítida, de vegades trencada, plena de matisos, perfectament entonada i rica en la seva aportació rítmica. A més, com a trombonista, té un so nítid, rodó i molt directe. Escoltarem també uns quants temes d'aquest àlbum de Joan Chamorro representant Rita Payés. És Stars Fell on Alabama, They Can Take That Away From Me, El Carinyoso o El Moaning. We live our little drama, we kiss in a field of white, and stars fell on Alabama last night. Get the glamour, your eyes held it in the light, so stars fell on Alabama last night. I never blame feels like the hammer. My arms went around you tight. So stars fell on Alabama last night. Still free. The way day you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Your teeth, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way you smile just beams, the way you sing off, the way you hold my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again. Road to love, I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance still free, the way you change my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. No, they can't take that away. No, they can't take that away from me. Mm-hmm. sentir feliç quan t'hi veig i els meus olles fiquen sorrint i per la rosa tu sé quin domàs més m'ací foges a mi. Ah, si tu soubesses como sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero o meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem, vem, vem, vem sentir o calor dos lábios. Dos teus vem matar essa paixão que me devora um coração e sou assim então serei feliz, bem feliz. Como sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem, vem, vem, vem sentir o calor dos lábios. Procura dos teus vem matar essa paixão que me devora um coração e sou assim então serei feliz, bem feliz, serei feliz, bem feliz, serei feliz. Everybody finds me moaning. Yes, Lord. Because of all the trouble I see. Yes, Lord. Life's a losing gamble to me. Yes, Lord. Everybody knows I'm moaning. Yes, Lord. Every evening finds me moaning. Yes, Lord. I'm alone and crying the blue. Yes, Lord. I'm so tired of paying the dues. Yes, Lord. Everybody knows I'm moaning. Yes, Lord. Lord, I spend many days and nights alone with my grief, alone with my grief. And I pray, really, truly pray, somebody will come and bring me relief. Everybody finds me moaning. Yes, Lord. Because of all the trouble I see. Yes, Lord. Life's a losing gamble to me. Yes, Lord. Everybody knows I'm moaning. Yes, Lord. Thank you. to travel, I see. Yes, Lord. Life's a losing gamble to me. Yes, Lord. Everybody finds me mooning. Yes, Lord. Every evening finds me mooning. Yes, Lord. I'm alone and crying the blues. Yes, Lord. I'm so tired of paying the dues. Yes, Lord. Everybody knows I'm mooning. Yes, Lord. Lord, I spend many days and nights alone with my grief. Somebody will come and bring me relief. Everybody finds me moaning. Yes, Lord. Because of all the trouble I see. Yes, Lord. Life's a losing gamble to me. Yes, Lord. Everybody knows I'm moaning. Yes, Lord. Lord, I spend many days and nights alone with my grief. Alone with my grief. Lord, I spend many days and nights que ens portàvem a aquest cas amb aquesta altra convidada, Joan Chamorro, qui continuen donant protagonisme amb el programa d'avui de Jazznàtics. Ja ho hem comentat al principi, que escoltaríem els seus àlbums presentant diversos artistes, diverses fins al moment. Doncs bé, ara és el moment d'escoltar amb la música d'en Joan Chamorro, però amb la màgia de la veu, The Magic of Voice, afegint veus i instruments de l'Alba Armengou, el sax i la trompeta, Alba Esteban, saxos també i el clarinet, Elia Bastida, el violí, i el saxo tenor, o Abril Saurí, a la trompeta, amb gent com Andrea Motis, Rita Payés, Joan Mar Sauquer, Joan Codina, Joan Martí, Josep Travé, Ignasi Terraza, Esteve Pi, o el mateix Chamorro, ens porten alguns dels grans estàndards amb arranjaments especials per una petita gran banda, escrites per Joan Moner. Sentim des d'aquest Joan Chamorro presenta La màgia de la veu i Jazz Ensemble, un disc realitzat el 2017, alguna de les peces que en formen part ja també amb aquesta recta del nostre programa, recta final del programa d'avui de Jazznàtics. Sister Sadie. Used to say it was a mean chick, and she thought that she was real slick. Then she ran into a fuss of brown. She never been the same until her phones put her down. Sister Sadie never worried, Sister Sadie never hurried. Then she ran into a fuss of brown. She never been the same until her phones put her down. She just faces round the floor. She don't have any mind no more. She just found an empty space with a frown on her face. Sister Sadie was a honey, always had a lot of money. Then she ran into Alfonso Brown. She never been the same until Alfonso put her down. Sister Sadie was a mean chick, and she thought that she was real slick. Then she ran into El Paso Brown, and she never been the same until Alfonso put her down. Sister Sadie never worried, Sister Sadie never hurried. Then she ran into El Paso Brown, and she never been the same until Alfonso put her down. She danced faces round the floor, she don't have any mind no more. She danced from the empty space with a frown on her face. Sister Sadie was a honey, always had a lot of money. Then she ran into Alfonso Brown, and she never been the same until Alfonso put her down. She just paces around the floor, she don't have any mind no more. Excel·lent la música de La màgia de la veu i Jazz Ensemble amb els arranjaments d'en Joan Moner, amb Joan Chamorro al capdavant, uns temes que ens acompanyaran ja fins al final del nostre programa. Ho acabarem d'escoltar amb Stardust i Love, Clown Love. Són les dues darreres peces del programa d'avui, dedicat íntegrament a la música amb aquests tres àlbums de Joan Chamorro. Espero que hagi estat del vostre grat la propera ocasió. Molta més música a Jazznàtics amb Rafael Corbí. A reveure. Escolta Jazznàtics a través d'aquesta emissora cada setmana i estarem contentíssims de veure'ns. Busques també amb aquest nom, Jazznàtics, a les xarxes socials. Time feels across the meadows of my heart, high up in the skies the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of years gone by. Sometimes I wonder why I spend my lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and now I'm once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration. But that was long ago, now my consolation is in a stardust of a song. Be when stars are bright and you're in my arms, the melody haunts my reverie, a paradise where roses bloom, though I dream in vain. In my heart it white dreaming beam. In my heart, it will remain my stardust melody, a memory of love's refrain. Even though you're only made for living, laugh, clown, laugh. Even though something inside is ripping, laugh, clown, laugh. Don't let your heart grow too mellow. Just be a real punchinello fellow. You're supposed to rise a place and laugh, clown, laugh. Can't afford to show them what you're feeling, laugh, clown, don't throw. Don't let the world know your sorrow. Be a belly at all, laugh, clown, laugh, clown, cause trouble cannot last forever.